إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق ربي عز وجل في سنتير بودي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. بليغ نجي الباب السادس مبنت بقاها من تني دفع جوتي وني ne xol mom pour mu nek xol bo xamni da fay banexu xol buy dundu nek xol bo xamni xol bu defaru la faw rek xol bobu nek xol bo xamni da fay jappe sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom dong mu nek yalla mi nga xamni moko bind mom lay jaamu mango bëgg yalla dab ngeurmande ak yalla nek objectifam bi gëna kawé yalla gënal ko leneen luddul yalla mu melni doxon nañ ba aksi ci fa borom téré bi di woné ni leneen lo jël jital ko leneen lo jël tek ko ci kaw yalla lolé faaw nga dacc ci mbugal mbugalu aduna ak mbugalu al-akhirah lool nak luñuy dund la yow mi yeen bes bu jot ma ngox dañ ci gis ne kon bepp mbir dafa am duggu way dafa am no ci jaare lool lu am solo la soko baye rek da ngay def faux départ ma ngox tay nak ñun suñu société tay dafa melni faux départ bobu daf ñoo dal parce que dañoo dindi yalla ci mbir yu bari sepp ko ci jël ay xalaat ak xel doomu adama tek ko di woyal lol diko top ngir lan ngir ben objectif bo xamanteni ni dafa am limite moy lan kom komu aduna gis nga banexu aduna gis nga alal yaral ñu lu nekk alal gënal ñu sax xam xam gis nga tay dañoo tollu ci société bi fo xamni na nga am alal kessé noko amé baxna gis nga na nga am l'essentiel dal na nga am gis nga lool loolu nak jafé jafé la gis nga ma ngo parce que daf ñuy aggé ci taïsa abdu dinar wa abdu dirham daf ñuy aggé ci doctoral ci pertangé mu né doctoral na pertna ki nga xamanteni ni moy ki jaamu xaaliss abdu dinar wa abdu dirham bu ñu aggé ci jaamu xaaliss nga xamni lepp xaaliss la gis nga ba ngay dégg tay ñu naan la xaaliss bu doon yonent kenn duko moy ba ngay dégg ñu naan la xaaliss bu nekkon ca kaw ndiom baxtalu garab ya gis nga si l'argent était au cime des arbres wala au sommet des arbres gis nga ko jigen ni bu boba ay golo lañuy dem di seyel xam nga lolou yemena lolou bu waré nek wax jo xamni ab adage lañ koy tuddé xawma lebu xawma lu mëna doon waye lolou wax deug yalla c'est quelque chose de mauvais augure ci société lolu la fay won xaliss fu mu egg ci bir société gis nga motax dana ñek lu jekk lu baax ñu jema défarat société bi défarat société bi nak laaju ñu jël ñep yobbu école dedet mais kër gu nek ñom nañ fexé ku ci nek fi say responsabilité yam fi say compétence yam fi say mën mën yam nga fexé défar ku nek bu defare rek après société bi day bax mais bu fekke fofu dañ ko négliger continuer diko négliger jafé jafé ci lañuy dëkk ci jafé jafé lañuy dëkk gis nga motax problème yoy bo xolé islam dafa ñew indi ci solution mu ne la boy samp kër say doom na nga leen tanal yaaju baax yow it soxna ci say doom na nga leen tanal way jur wu baax gis nga islam fi mu commencé xalé bi laata muy judd lañuy commencé yaram motax dañuy netali ñu né amon na goor go xamanteni ni dañ ko indil genn goné pour mu yar ko mu né way juru goné ka ki yaram wess na maya ko xara ma delu wat gis nga ba amaat goné tel ko indi waaw ci nu gëna tel sax ku ñëk ko mu né ko yaram wess na ba fa muy mujjé ak mom mu xamal ko né yarga ma ngay tambalé ci yow mi way jur wi nga tamal nga tanal ko yaaju baax tanal ko yaaju baax yakarna ni cadeau bi gëna reuy bi wajur wala bokku na ci cadeau yi gëna reuy bi way jur di defal domam moy mu wutal ko yaaju baax lolu responsabilité way jur wu goor la mais tay suñu société est ce que ci lolu lay dox wallahu musta'an sida mango cala muy dox dal moy alal alalu aduna waaw ñepp seen yitté moy ñu xëdde alal politiciens yi alal ñi wo yëngu ci walu wër gi yaram alal ñi wëngu ci walu jang ak jangalé alal manam secteur bo dem dal alal moy moteur motax lo ci gis ñi ñi gi bayyi seen xam xam dem diko wéccé alal di xol fuñu mëna amé alal est ko xam dana la ak jang yi lima jang yépp diplôme yi ma am yépp wala ko xamné sa wajur lum lay wax ak lima financé ci sa jang yépp sonn ci diplôme yi nga am yépp mëno am place bu baax mëno sax tekki mëno réussir pour ñom réussite moy nga am poste de liguey pour ñom réussite du am xam xam dedet pour ñom réussite du xam xam bobu nga mettre ko en pratique exploiter ko mu jër ay fruit dedet ñom réussite dal moy nga am poste gis nga nga am poste de liguey ak nak n'importe quel prix motax nga gis kon tay société bi da fay doxé ci no xamanteni ni ci médiocrité lay doxé manam ña am xam xam du sen xam xam lañuy jëfëndiko mais wax ji mi ngay déllu ci ñu yor alal ji diko contrôler ñom ño am cadeau ñom ño am le dernier mot fu ñuy duggal sen alal rek ñom ño fay am cadeau nekotul borom xam xam yi motax ngeen dégg tay ciowal wër gi yaram bi gis nga ci ñi wax ñi nga xamanteni ñoy lobby pharmaceutique yi ak deugantaan ñi nga xamanteni ni ñoy way yëngu ci wër gi yaram gi gis nga ak ñi nga xamanteni ni ñoom ñoy population yi nga xamanteni ñoo aajo wër gi yaram tay faju yi li ci nekk ci ay deal li ci nekk ci ay business li ci nekk ci programme bo xamanteni ni des fois buñ la ko waxé da ngay tiit da nga nan nan la doomu adama meuna xalaté li nan la doomu adama meuna aggé fi té lolé lepp nekul lo xamni dafa téggu ci xam xam dédé xam xam moy top ci gannaaw manam dañ nan li lañ bëgg légui nak né ñi am xam xam scientifique yi seen recherche orienté len ko fi def len recherche ci nangam gis nga nekatul borom xam xam yi seen recherche yi ñom ñoy mëné le bateau dédé mais ñom lañu mëné en bateau ñom dal ay suiveur lañ ay altopé képp lañ pourquoi parce que chaque wér ñoñu ñoo yor sen fay ñoo yor sen salaire lolu motax man daf may jaaxal lol suñ né aduna bi ak intellectuel yi fi nek man gisuma fi ben intellectuel je ne le vois pas je suis désolé mais gisuma ko parce que intellectuel ku ko wax wax xam xam wax xalaat xel mu rafet mango man japp na ni su fekke ki est conscient depuis ba ngay nek goné ñu lay jangal di lay yar nga top ben yoon ben objectif di ci dox mais war nga mëna soralé lolu tay bo démé ba yor ko nan ngay def ba mën ci épanouir n'est-ce pas war nga mëna soralé lolu lolu warna bok ci la ngay jang budul lolu nga bako fi dem xolé lene pourquoi lutax amuñu ful la bob ne ko fi ñuk dem xolé lene hmm ma yaakaar dañ ne dañoo toll ci liberté, wala ñoom liberté bi ñuy wax mooy liberté bàyyi julli, liberté weddi yàlla, liberté saaga yonant bi. Saa loolu moom da ngay dégg ñu ciy wax liberté avec grand L. Mais bu fekkee dafa nekk loo xamante ni dafa laal liberté dëggantaan, mooy nit ñi libre ci topp dëgg, nit ñi libre ci gëstu xam-xam, ba pare xam-xam boobu ñu war koo mën a def mu nekk njariñ pour ñëpp. Jëlal tey par exemple coow li nekk ci Artemisia. Depuis ñaata at paludisme mi ngi rey ay Africain, ñaata mort par an? Mais ba léegi am na dëkk yoo xam ne Artemisia dañ ko fa interdire par des lois. Loi yooyu ñan ñoo ko teg ay nit? Ay nit yoo xam lan lañ ñoom? C' est des scientifiques? Non, non, c' est des politiciens. Voté ay loi teg ko. Contre loo xamante ni nii amul effet secondaire. Contre loo xamante ni njëriñam c' est prouvé ci paludisme ak ci yeneen pathologie. Ana liberté bi? Kon nit ñi amatuñu liberté pour fañ. Liberté yooyu noonu am nga liberté déglu musique, am nga liberté njaaloo, am nga liberté saaga yàlla. Tey fi tey boo fi saaga yàlla na benn waaye saaga yàlla nga porté ko fa dañ naan la oh non il est majeur et vaccinant, loolu mënuma ci dara. Gis nga tey fi tey na minu njaaloo taxaw nga xool ne ah c' est des majeurs et vaccinants, ils sont consentants. Loolu daal am nañ ci liberté. Mais ci sa wér-gu-yaram amoo ci liberté. C'est paradoxal. Ana intellectuel yi ñuy wax. Intellectuel boo xamante ni nii yow benn firme ngay servir, serviroo la science, liggéeyoo pour la science, mais tu travailles pour gagner l' argent des firmes, l' argent des grandes entreprises. Ñooñu ngay liggéeyal mais liggéeyoo loo xamante ni nii njëriñal science la yow pour science développer avancer déedéet, mais da ngay liggéey pour boîte bi nga nekk mu avancer intellectuel. Après boo jógee ngay xas mbër yi quoi, mais mbër bi day liggéey pour écrire. Yow yaa ngi liggéey pour boîte bi nga nekk. Lan mooy seen différence après boo jógee non mbër yi musuñu. Day dégg gars yi di ko wax naan non non musuñu, yàlla du la may doole may la xel, booleen la ñaar yëpp. Da ngay dégg gars yi di ko pour ñoom ñoo am xel. Gis nga wallahul musta'an. Kon gis nga loolu yëpp li ko waral mooy lan? Juuyoo ga lañu waroon a jiital wu ko. Moo tax mu ne wa min ablaghil adab fi dunya, bokk na ci mbugal ya gën a tar fii ci àdduna tashtitu sham wa tafarruqul qulub, wasaaroo ak tàqalikoo goo xamante ni nii ñoo waroon a ànd dañ koy wasaaroo, xol ya féewaloo. Gis nga tey fi tey da ngay déggu naan yii business la, amul papa amul yaay amul doom amul xarit. Gis nga ñaata xarit ñoo yàq ngir alalu àdduna, ñaata kër ñoo tas ngir nga alalu àdduna, ñaata sëy ñoo tas ngir alalu àdduna. Gis nga ma ngoog wa kawnul faqri nasba aynayi lab la yufariquhu, te am na noo xam ne boo ne ci tolloo nag ak ñàkk mooy nekk sa kanam doo gis lu dul ñàkk. Man daal aw ma, man daal manqué naa lii, man daal mataluma lii, man daal àggaguma fii, man daal jotaguma diw. Toujours rek manque maa ngay gis ak ñàkk goo xam ne du tàqali koog yow. Mu ne walaw laa sakratu ushaqi dunya bi xubbiha la staghaatu min hada al adab, mu ne bu dul loon mandite gañ nekke. Parce que mandite lan la? Principe mandi mooy lan? Mooy principe nax sa xel, occupé sa xel pour benn plaisir boo xamante ni nii c' est imaginaire ngir nga mën a fàtte réalité bi nga nekk. Mandite googu nga xam ne moom lañ am ci àdduna tey bu dul loon mandite googu kon dinañ ut wàllu ci mbugal gi ñu dund. Mais mbugal ga maanaam mandite gi moo koy effacer par moment. Bu mandite ga reesee tuuti nga gis ñu dellu si waat seen xel ne ah ñun niñ toppee àdduna rëy na de. Waaye bu mandite gi ñëwaatee ñu fàttewaat loolu delluwaat ca. Moo tax léeg-léeg nga dajeeg koo xam ni bu waxee ak yow nga ne yii kii il est conscient, il a la tête sur les épaules. Ay ak a neexoon business boole leen, mais bu business nee kël nga ne war na ma. Chaque jour nga dégg ko fi non dama dajeeg diw ñu waxtaan tey non mais diw attends li ngeen di wax ci moom xoolaat leen ko non il a la tête sur les épaules. Daa fekk rek ngeen toog di waxtaan calmement mais bu bés ne woon fël, bés ne woon fël mu mel ni du moom dalay def comme ni bukki di def bëy ci biir àll bi, dalay saax saax yi yëy say yax. Parce que lan, bu bés neetee fël rek mu mandi, mbiru àdduna bu nee fël rek mandi tam yëg, mais bu loolu dalee mandi tamit res, mu am rek conscience am tuuti. Mu ne ala anna aktarahum la yazalu yashku aw yasrukh minhu, ci ne kadalik ñu ëpp si ñoom lu ñu dañ bu boobaa di jàmbat ak a tawat ak a yuuxu ci loolee. Mu ne wa hada aydan, loolee it kat, loolu it kat min anwaail adab, dafa bokk ci xeetu mbugal yi. Wa huwa ishtighalul qalbi wal badan بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إياه ومقاسات معاداتهم، كما قال بعض السلف من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. مولاي لولي دافا بوكو سي خيتو موغاليا موي لان نخ موغاليا اي فاصون يو بري لا ييتيو غاغا خامني خول بي دنجكو ييتيو اك يارام بي سي لان تي يانو تيونو اك ميتيت اك جافي جافي ادنا يي داغي غيس كو خامتيني ني بار اكزامبل تاي kenañ la ko mën a misaalee, mënta supporté yeewu fajar, mënu koo supporté uniquement rek pour julli fajar, loolu mënu ko. Masalan ñii liggéey dimanche da ngay gis ñu biddanti ba pare nag dañoo hypocrite. Xam nga lu tax ñu hypocrite? Ñu tuddee ko grâce matinée. Non, dimanche moom damay grâce matinée. Xam nga loolu hypocrisie dëgg la, grâce matinée boobu. Loolu mooy dimanche du ma yeewu. Mais par contre altiné talaata àllar ba jour yooyu nga xam ne da ngaa war a liggéey 4 heures ngay yow, 4 heures du matin fekk na nga yow. Xool ak coono yu yow 4 heures du matin pour dem liggéey di langaamu ci tataayee carapide yi ah naan ñolong ñolong ak bu fekkee am na ca coono bi nga xam ne moom ngay am pour yow julli fajar, jàpp yow sangu jàpp ñëw julli. Comparé ñaar yooyu mais bële la ñuy supporté ñolong ñolong bële ci kaar yi moom lañ gën a mën a supporté, moom lañ gën a mën a maanaam def ko xamul yanu que jàpp ñëw jàkkaarloog sa borom. Moo tax dimanche bi nga xam ni doo ko liggéey 9 heures wala 10 heures ngay yeewu. Gis nga loolu mbugal la, yaa ngi mën a supporté barre de fer yi weñ yi ca wota ya te mënoo supporté satala. Satala ñaata kilo la? Satalam ndox ñaata kilo la? Mooy la góor ga waxoon rek, góor ga ca Algérie mu ne xoolal gone tey bëccëg bi da nga leen di gis ñu yanu ay poids di yëkkati di teg di yëkkati di teg. Mu ne waaye bu guddi jotee ba ñu nelaw di sangu seen baaj yi sax duñ ko àttan pour mën a julli ji fajar. Xoolal coono bi nekk ci yëkkati poids, métit ba ca nekk, endurance bi muy laaj, gis nga ak julli fajar. Wallahul mustaan. Mu ne loolu moo tax ñenn ca salaf ci mag ñu baax ñi dañ daan wax naan ki nga xamante ni nii kat daa bëgg àdduna na waajal boppam, na préparé boppam ci yanu ay coono. Waaw waaw, bu fekkee àdduna nga bëgg préparé sa bopp ci ay difficulté ak ay jafeñ-jafeñ, waaw, parce que faw nga dajeeg moom. Mais nag gis nga ñoom loolu mandité gi nekk ci ñoom moo tax duñ ko sentir. Dañ ci gis ñoo xamante ni toll nañ ci yenu àdduna goo xamante ni seen kër seen njaboot sax duñ toog ak ñoom, ñu ngi dang-dangi rek ndékki toog jël temps pour ndékki sax. Yow mi nga xam ne yaay pauvre bi nga xam ne da ngay jël sa temps pour defar sa ndékki ah wala sa soxna defaral la ndékki, yow mi nga xam sa dépense matul ñële yanuguñ yenu àdduna, tax na ba loolu sax amuñu ko chance boobu amuñu ko. Waaw, ñu ngay daw rek yéega ko wàcce rek di langaamu di ñolong ñolongi rek. Xool loolu mbugal la, mbugal bu méttee metti. Waaye manditeeg bëgg àdduna mooy tax ba nit ki du ko gis, du gis mbugal googu, ndax su mandee yëg-yëgam dafay lan, dafay nelaw. Yëg-yëg bi ànd ak conscience day nelaw, inconscience moo fi nekk. Mu ne wa muhibbu dunya la yanfakku min salaas, ki nga xam ni ku bëgg àdduna la du tàqalikoog ñett. هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي نياقاري غو خامتيني ني داي تاكوك موم فوكو فيك مي نتي نياقاري ستريس تيس تيونو غو خامتيني ني تيونو غو كونتينيو لا فوكو فيك ماغا سون داما سون رك توتاي داما سون رك اك بيرتانغي غو خامتيني ني دو داك غيسغا فوكو فيك مي نغي بيرت رك مي نتي بيرتانغي doyna rek perte ga muy perte yiwal al-akhir ngir wut bu muy wut aduna rawati na nak bu ci ande wala bu bokke ak mom muy pertale ci mi ay miru aduna marché woron gagne nga perte ko xam nga jek seli daanu jek sale daanu jek ñu porter la plainte ngir nangam nga wara fay ay dommage collateral wala ay taxi yo warona fay han ko len gay ni ñi def ak fisc bi do raxé bu metti la jeki gaay jekulen taxelen ay million gis nga attention faut faire très attention wallahu almusta'an bu ko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.